عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا دسپین لباس پینی پگڑی طالبا دسپین لباس پینی پگڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا دسپین لباس پینی پگڑی طالبا دسپین لباس پینی پگڑی طالبا نند پرز مکارا نسکو رکڑلا نند پرز مکارا نسکو رکڑلا هغیا غیس پینا مانی طالبا هغیا غیس پینا مانی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا درت پپ خو کی پسجدا پرتا دا درت پپ خو کی پسجدا پرتا دا دا وخت مغرور ان کان کرے طالبا دا وخت مغرور ان کان کرے طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا لہر زروا کی دی میدان وڑائی تا لہر زروا کی دی میدان وڑائی تا دنگ و نام او تسیالی طالبا دنگ و نام او تسیالی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دا حق پوترا دتری غوچ کڑلا دا حق پوترا دتری غوچ کڑلا لہر ظالم نمر کندی طالبا لہر ظالم نمر کندی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا تو پر اختیا دا استقلال سمبولی تو پر اختیا دا استقلال سمبولی لری حریت او خپلوان کئی طالبا لری حریت او خپلوان کئی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا عزم دی ما تکڑا نڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا دس پین لباس پینی پگڑی طالبا بس رسید لی تر ساحلا پوری بس رسید لی تر ساحلا پوری ستا درنو ہلو بیڑی طالبا استاد درنو هلو بیڑی طالبا دسپین لباس پین پگڑی طالبا دسپین لباس پین پگڑی طالبا عظم دی ما تکڑا نڑی طالبا عظم دی ما تکڑا نڑی طالبا دسپین لباس پین پگڑی طالبا دسپین لباس پین پگڑی طالبا طالب صادق استا پنام پائیگم طالب صادق استا پنام پائیگم تمیجوان او زندگی طالبا تمیجوان او زندگی طالبا دسپین لباس پینی پگڑی طالبا دسپین لباس پینی پگڑی طالبا عظم دی ما تکڑا نڑی طالبا عظم دی ما تکڑا نڑی طالبا دسپین لباس پین پگڑی طالبا دسپین لباس پین پگڑی طالبا.